فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda islaamiga ee al-furqaan. waa habeenimo jimca ah, taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 17ka bisha rabiicu thani sanadka 1444 hijriyada. qodobada caawa dhuuxa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: dagaal saddex jeer lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda oo maanta ka dhacay duleedka maxaase ee gobolka hiiraan, iyo askar dhimasho iyo dhaawac ku noqotay dagaaladaas. wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada gobolka hiiraan ayaan idiin soo gudbin doonaa insha allah. afhayeenka nuqabada wilaayadda islaamiga ee galgaduud oo ka hadlay dagaalkii maanta ka dhacay duleedka degmada maxaase ee gobolka hiiraan, wareysi lala yeeshay ayaan idiin soo gudbin doonaa. beesha culyahan oo kulan ay ku yeelatay degmada bu'aale ku shaacisay inay diyaar u tahay ka hortagista duulaanka ay dowladda federaalka ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah. codadkii laga jeediyey kulanka ayaad dhageysan doontaan. odayaasha dhaqanka ee beesha mursade oo hadiyado kala duwan ku wareejiyey wilaayadda islaamiga ee galgaduud, qodobadaas iyo xubintii dhuux qur-aanka oo ku dhaqan ayaad dhageysan doontaan ee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. دين عظيم هو السامي دين عظيم هو السامي. qodobada soo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka: dagaalo culus oo dhowr jeer lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda ayaa waxa ay maanta mar kale ka dhaceen duleedka degmada maxaase ee gobolka hiiraan. dagaalada oo ahaa kuwa aad u xoogan ayaa waxaa khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda. ilaa saddex goor ayaa la jabiyey ciidamadan huwanta ah, waxaana dagaalada ka soo baxaya tafaasiil dheeraad ah. inta la xaqiijiyey shan askari oo ka tirsan ciidankii huwanta ahaa ayaa lagu dilay dagaaladan, halka lagu dhaawacay shan kale. waxaa inoo suuro gashay inaan helno magacyada askartii lagu dhaawacay dagaalada, waxayna kala yihiin Sayid Cali Mayle, Armad Cabdishakuur, Shariif Koronto iyo Haariba. laba qoray ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab sidoo kale ku soo furteen dagaalada, waxaana meydadka laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka looga cararay goobihii dagaalka. dhanka kale, afhayeenka nuqabada wilaayadda islaamiga ee hiiraan, nabadoon Mascuud Xasan Casir, ayaa ka hadlay dagaaladii maanta ka dhacay duleedka degmada maxaase ee gobolka hiiraan. waxaad ku soo dhowaataan wareysi ee idaacadda islaamiga ee Al-Andalus kuna hadasha afka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay la yeelatay nabadoonka. waa hagaag, waxaa qadka taleefanka hadda ku jira nabadoon Mascuud Xasan Casir oo ah afhayeenka golaha nuqabada wilaayadda islaamiga galgaduud. ugu horreyntii nabadoon, ku soo dhawow idaacadda islaamiga ah ee Al-Andalus. waa dhowa walaal, waa dhowa. maantay dagaal ayaa waxa uu ka dhacay qaybo ka mid a wilaayadda galgaduud, bal waxaad warbixin naga siisaa dagaalkaasi maanta dhacay? dagaalka maanta dhacay waxa uu ka dhacay degmada Wadxo eriyada ah, maalmahana wuu ka socday war xoolo meel hal kilomiter jirta ayuuna ka dhacay. waa gartay, bal tafaasiil naga siiya sida uu dhacay dagaalkaas. dagaalada maanta dhacay waa dagaalo ay nagu soo qaadeen niman murtadiin ah iyo gaalo u adeegaysa oo diyaaradale intaba. waa gartay, marka maleeshiyaadka dagaalka soo qaaday xaggee markooda hore ka yimaadeen oo ay kasoo duulan tageen? murtadiintan waxay ka yimideen Muqdisho, waa dadka muslimiinta ah oo joogay magaalada Muqdisho ku dhigi jiray, isbaarada u dhiga jiray, gabdhaha ka kufsa jiray, dadkii cabtayda ahay ay soo aruursadeen, nimanna ay qandaraas ku qaateen oo laga soo dejiyey magaalada Beledweyne, ayagaas waay. waa gartay, khasaaraha dagaalka maanta ka dhashay ee murtadiinta gaaray intee ayuu leegahay? khasaaraha gaara waxaan aragnay oon xaqiijinay ilaa shan qof iyo dhaawac intaa ka badan inay ku baqtiyeen. waa tahay, cadowgii maanta aad la dagaalanteen adinka iyo mujaahidiinta xaggee hadda ku sugan yihiin? nimankii way jabeen ayagoo dhanka guriceel usii jihaysan, mid cararay iyo mid maqan عبادة قوبيان أيها الشيغي أننا إله سبحانه وتعالى هيوان مسوغي قرانا فرين بان ودرني ووان أسيغني إن إدتكي لسوق عبد إدتكي ودين عيكا سوق أفتدان أن أنك شريعة إلهي هبان عيباشا مرصدة أن نفتين إيا مالكين أنكوه إن شاء الله تعالى عبد إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى مجاهدين توحب المؤتيين أيجنا ويجبين أيجو تلافن كوي دينا يو كوي كمغناي دينا عرّي وحال حال مالكو شيئان لشيئين أيان نرشيئي إن شاء الله تعالى واقرت نبضون دقال الذي مانت إيا كوي مالمهن دعيي وحالة المامة يا إني كقيب قادنين دياردها الدولد السليبية ده إمريكنكا أرنكا سي منو حقي جنكرتا أدانا وعدانا هاي تدك مجاهدين تاو قبل هذا القديد جو يبيش مرسولة إن قالوا دقالك أي سوق عبي ولي ود إسعوك لهير الجرين وان أغين يوبيان باي مدي وشركين باس مدي مبتدين في أمريكان يوحل لسعودان عدي مدين diyaaradu aad bay waqti qayb qaateen haddii diyaaradu waxaan ahayn wax ku tirayaan buu ma qabaan diyaarada taawada ku jirto ay nasbidayaan annaguna allah subhanahu wa ta'ala oo ka sareeya diyaarada ayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan u diisanayna inuu cadagaas nooga heeliyo waana nooga heeli doona hadaan nahay mujaahidiinta joogta gobolka Galbeed iyo deesha Murusade oo bay ku gashay inay nafteeda iyo maalkeeda ku hiinayso waa taa diinta iyo diyaarada la socota waataay nabadoon ee mujaahidiinta waxa hadda ka barbar dagaalamaya waa ciidanka difaaca shariicada ee beesha murusadeed maxaa idinku kalifay inaad dagaalka hadda soo gashaan oo mujaahidiinta aa barbar istaagtaan hadda beesha murusadeed oo maanta ka garab dagaalamaysa ciidamada mujaahidiinta ee gobolka Galbeed waxaa nagu kalifay in shariicada islaamka noo dhibantay يعني إلهي سبحانه وتعالى عدوين عن كهن لشرع عدى إسلامك إبي أو يحي إنه عد الله لعد يمتل ذاك بد الغادته إيه أنك أنه أفر ستو إن عد ديك لو ما أنت نك اللي رأيوك تعدي سبا وحان الله قال سيد المجاهدين إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسا لو حكوم يدل كان إجي إيا شرف بان هنلي إسكو حكم كشرع عدى إسلام كان هنلي أنت عزيز يا شرف كأن هي سنة فعليه الكرم معهم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن شرع الإسلام كم راجع لنا أين غنوا ون الله بنا أيان أبان هدانا يجيش مرسلة أيضا أيان النفس يا ملكوه ما بإذن الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى هاي نبي أقول أقلني إن كتاب كيف جرب في سنة هاي إن شاء الله تعالى واتهاي أقدم بنتي نبض محاد باق أم فرين أه أجدينيسا waxaan jeedinayaa bash musade oo aan odayaashii aanahay in kitaabka Ilaahay dadna weeyaanu hadda saaxada way joogan wixii maanta joogana in ragga inshaallaah ta'aala qurta joogo oo beesha iyo mujaahidiinta gobolka Galbeed garab dagaalamaysaba ay garab siiyaan iziga iyo sharafkooda cid in maanta xalqal gelisa kitaabka Ilaahay raftana ay kabiri ahaadaan naftooda iyo maalkoodana ay ku waayaan lana dagaalamaan dadkan muftadiinta ah oo maanta muqdisheen laga keenay beel aan laga yaabo in noloshi horumariyay ana bedel qaatay diintoodii wama yatawallahum minkum fa innahu minhum ninkii gaala ka wali dhigto ayaga ayuu ka mid yahay ayagu waa hal u sheegayaa inay beel aan usmahay diyaaradana ayaga maanta aad garab siinayso annagu beeshii oo maanta ka soo horjeednana wayna duqaynaysaa in mujaahidiinta ka garab dagaalamaysaba meeshaas waxa qabto in shariicad islaamka aan ku kala tagnay waana ku adkeysanaynaa waana ku shahiidaynaa haddaan nahay beesha murusade insha allahu tacaala waxaan sidoo kale baaq u dirayaa nimanka murtadiinta ah qaybu hadda ku baabacday fariin aan hore ugu dirnay fariintii idingeli ogtay hadda maartiya idin gashay ee waxaan fariin labaad u diraynaa dadka maanta dagaalka uga sii horjeeda shariicada islaamka kama sii horjeedaan shaqsi ee wixii ka sii horjeedaan waa shariicada islaamka waxaan ugu baaqaynaa mar labaad tuubu ila allah allah u tooba keena ka tooba keena leeyahay cid allaala ciddii maanta yahay jooga ha joogto muqdisho ha joogto gobollada kala duwan ha joogto waxaan leenahay ilmihiina ka wadha intaysan maarta aragoo kuwa hadda ku tegin aan kuwooda kale aysan ku tegin hadda ka wadha ugu baaqaynaa biidni illahi tacaala una allaasa ilaahi subxaanahu wa tacaala غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي. قيبا هرئي برنامج كدو حواري سيادة عياد دقي سنيسان markaana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dhuux quraanka oo ku dhaqan waxaana soo jeedinaya Sheikh Noor Macalin Cabdiraxmaan. Khillul Qur'an yusaddiduhu khuluqul Qur'an wa yurshiduhu yas'a fil 'ilmi wa yu'thiruhu wa yuthabiru fihi wa yusniduhu awla haqqin la yughfiluhu haqq المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الله سبحانه وتعالى أسيغا يا مهد أسوناتي أعيدا وحيكو سابسنتاي ضدك روحا مركي الله سبحانه وتعالى نعمة الإسلام والإيمان أو سيوه محالك رباه كدقان أحان ماشي إنو كنو لاذا أي تحي إيا ماشي إنو كعر أي تحي إنو كنو لاذا أن لا أقولين أيه كور رميس أحد وانا مسألة عدانه هو نعم محمد عليه الصلاة والسلام يا صحابتي سردان عليهم حل كيدي وعيدان سيود دقايين ووحي قد دقاي أي سيد أي تحي أي دب أتحي xilligaas ay dhaqan gash xilligaas ay ehaday xilliga aayadu la seeytay loo dhaqan galiyay ma aha sheekada kaliya. Marka aayadu waxay ku saabsan tahay marka laga hadlayo sabab nusulka nabigaana Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisa radhiyallahu anhu muhaajiriinti waliba marka ay islaamku nabiga sallallahu alayhi wasallam alla kula soo dajiyay meeshaas ay marka muslimiinti marka nabigu sallallahu alayhi wasallam daacwada fidiyay islaamnimada ku qaateen muddo ku noolay waa ku rafaadeen كرة فاذن أبي جهل يلوت كيس يحزب شيداني أح أيا آد وعدا ذي إلا قال هو ظالم والكافرون هم الظالمون. مركا وحال عضي النبي صلى الله عليه وسلم أدول كاس سيدا أربضا أو كتربيي داتك حلك هو أي كميدين خلفاء الراشدين رضي الله عنه ريب كاس الصوت شرح أيها الدنا دين تسلام كتاب علي حوسا ما يجرى مركا مالا إلى دار الأرقم أيا هو هذي ماشي حارونتا اوهو دادكي اسلاني ماذا كوغان عانيا لكيان وحلوغو اخري جري دائر وحي هذا حافظ كتالة عن دادكو سيدا وقول وين ماهينو دادكو ايه اندهود ودقبان ايان خروح مركا اسلاني ماذا كوغان عانيا لكيان دينة اسلام كلاغو شرح جري دائر الارقما ميل مركا دائر الاسلام مكا وحكا انت اسكالي وهل قري قاراكو مقعب دائر الاسلام ليبكي يا رفاتكي مدى يوجد سدح يطبان سنة يوجد نبي صلى الله عليه وسلم هالكاس ميل والبوحو اسكو دينو دقان كرهديو حبشدانا كمدهد وصحابة غارك دو صدر رضوان الله عليهم طائفة كمدهد مركد دنبرير مدينو اي عدد كيمت هالكاس ايوغو اسكو رفاضي اي وفدي اي صدر سدين او قريش اسعودو دايك نمان كان لده شيء oo awsaxadii la isku yiraahay kaalayaana la dila ayaa nabiga aan arkeen sallallahu alayhi wasallam diinta islaamka fidi aan yama ka yimaada ayuu anaas qulu la ilaha illallah tuflihu ya dhahay. Marka way dareemeen intay madiina joogeen waxyaala dulduul ee yahuuda ka maqli jiray nabi aakhir zamanka la soo bixinayo yaa jira anagu ahlu kitaabana aqooma aqoonan leenahay haduu soo baxo idinku waa diideysiin leen jahalatiin anukuna waa rumahayna markaas idin lahayn sidii caad iyo loo laayay saas war dulduulkaasna waa maqal jireen adu wala kulli hal meeshi Allah subhanahu wa ta'ala hidayatul islam kasiye. Marka nabigu alayhi salatu wasalam dadkii halka joogay muddo dibkaasi rafaadkaas ku jiray waxa dhacday 13 sano markii la joogay ee madiina laga hela xaruntaas in la haajiro oo diinta islaamka la la qaxa waajib hadaba noqoto Allah subxaana wa tacaala waajibi wixii ayagu jilicsan oo qaab loo haajiro karanayn حوان مرس إيسا سوكالا داد جيران الميار يرا نوعا سوكالا وحا جيد أنقرانين عن هدما مارتيا الرماع سوالان غالا كاري واهجرين واجب وإله إنسان المدينة لتقو وحالكا لغا رسو دارو الإسلام حالكا سالغا رسو دارو الإسلام داد ماركا وحا سوه راي مكا كوه راي أيغو وان جيل حسان هو مستضعفين نحشيكتاي لكن ألا واكديد مستضعفين ما هنو كوه مستضعفين ورب مستضعفين أهونا واكوهرين كوه يومرك ألا كورما كوه أيغو المستضعفين هين وان تاقدر نقابين او غرها يحيلت يجيد يغرها وان جيرانين وان عذر دار لهين دقان كجعيل كيسي حالها جعيل كوضا إيو حالا ونوعاس إي سبب ونقدر لغو امتحاني كوه سامركا وحا كرد عضي أهرين تصوصوحت بادر مركي لوسو دولاي قال ذو حير هذين رقي ساسا يقول نحن والاي ايه ايه واسسو راحين وحير عدو الدقان كانيكو عدو محمد أصحاب تيسو ايه وإن المارت يدقال كغي باشان دقال كي بادريجي مادين روايات غرقوة سيد تلماما يان ايه قال ذي الله السعودة دقال كي مركو داعي قارنا ويالا الدلي إلا نصفكي قال ذي كجران قارنا والقفا على سيد عباس وكالي رضي الله عنه عباس بن عبد المطلب سورة الأنفال الله ورمي يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسارة إن يعلم الله في قلوبكم أيها الله ورمي هالكاس قارنا وبلد لي قار كل الدلاية مركز صحابته وحيدا ردانا عليهم ضدنا لمده مسلمين هندلني سيدان هذا بمارت الله سبحانه وتعالى أدكو وكهجل أنا قلنا غير ما دام أنا مسلم الدلني لأن قال الدلان الله كرهه عيدها أنا لسعود الجي مركز أوليه إن الذين توفاهم الملائكة هو ملائكة أفسنا يسوه ظالمي أنفسهم أيقوا نفقوا ودكوا والدلمية وملائكة أفسنا يسوه ظالمين أنفسهم نفطوا الدلمين وحاليس جملة ظالمية حيكوا ظلمين بترك الهجرة هجرة دي كتقين قالوا فيما كنتم ملائكة أوحيديها شيء ما دحيس أتكسوا محايدا دي قماش قالوا كنا مستضعفين وحايا تقدرها ماشنا دكت قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ملائكة وحيدا أرض هذا الماشان على أذن كوكو ميستي رولك ألواب بلاري هي ماشان ياتك تكتان رولك لو قالدو أي سنسيدا إذن كوكيلي كريم حيدو أدو يسين فتهاجروا فيها معنى مستضعفين متيدين وإيواشيغان يسين مركز سؤال الله فأولئك ما واهم جهنم كواس جهنم أيهو قوضا مركز وحي كجران هجردي أي كتغان واجبك أحيد الله مركز وحوكا ورمي هجرادة دار الهجرة وحايد مدينة أولوها هجرة ودار الإسلام دار كفرنا وحايد هذي أولوها هجرة مكو ما أصدنا كسوا بالله يساوليك وحان هذا قالدو إليه العالم الإسلامي إيه ودامده هروم مري واقيما استلاحات إخربان إنه يحور أنه قال لي حين لكن قرآن كيسونا ده استلاحات كو دي سيا أفكار الشرع وغو جرتين وغو تلماما وإنا حقا حقا كمرين قال وحيسي وحواي ووساوس الشيطان وحي أساد داقان أو شيطان داقان إنا دقونا تلاوان دبكاعة وادو هنان كالي مركا إنا آيات دان روحوه أتكور داقان توحيا وحي كينا يسا عذا وغميشا إلهي سبحانه وتعالى سيداد أدون أغن قوله هيد أذن كم موجيك كارين إنا تكاجرتا واجب هو سيداد درتا النبي وحوري صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم أنو بري وحن كان روح كسو مسلم ويقيم الدقن بين أظهر المشركين قال هذا دحو ذا الدقن وام حيال رسولك الله لا ترى ناراهم أولا بودو ذا الدب اسمه ركتو إلا إن الله دقال يسود دقال يجهاد وقتك يسود قرباش يسمعنا السكة ليسو أكدي ومكرتين حدي دعضاني أو مسلمين تو دار الإسلام على غرب إن يحور استان جوغان قال هذا ندار تو دار رب إن لغصوا بغضوه سنة والباء في كل عام مرة ومرتين يسوع لما غرقوت كفر سيرين حدي مركا يدعو إن مسلم كدار وهي قالت أطلسه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير ما أنت واحد شراء قال ذي بغل سنين وتليه سنين سكت أحمل عني شيقي مركا قال ذي لغن كودي هداتا وحان وما أهدين تما قبتال قولي وداد أو قال اسكتورة ما قالت إلا أن شيقي بدعاده حرامته وكفره وشركه وفتنته وقالين سنته إن الدين تيمو ذا marka taasina waa inaan yar dhuuxno ku dhaqana nabiguna sallallahu alayhi wasallam sidaas ayuu hadaba ku yiri xadiiska xadiisuna way badan tahay ay badan tahay qofka gaal la deega soo kala waayo xadiiska kamida xadiisuna waa sugan tahay hadii in marka waxa laba aayadan dhuuxde bal ku dhaqanto inna alladheena tawaffahumul malaa'ikatu dhalimi anfusih ma anta gaaladii loo si qaxa كانت الله سي سعود هذه أسأل له رمرة لك هذه يكوبني الله سبحانه وتعالى أعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده qaybaha dhexe ee barnaamijka dhawaa wareysiyada ayaad dhageysanaysaan beesha culyahan ayaa kulan ay ku yeelatay degmada Buule ee walaayada Islaamiga ee Jubbooyinka ku shaacisay inay diyaar u tahay ka hortagista duulaanka ee dawladda federaalka ku soo qaaday walaayadka Islaamiga ah kulanka oo socday muddo 3 maalmood ah ayaa waxa isugu yimid waxgaradka culimada aqoonyahanada iyo ganacsatada beesha culyahan iyagoona kulankooda ku jeexjeexay xaaladda uu dalku marayo iyo dagaalka u dhaxeeya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo dawladda federaalka ugu dambeyntii beesha ayaa si buuxda ugu dhawaaqday inay garab taagan tahay mujaahidiinta iyo ku dhaqanka shariicada Islaamka cid kasta oo ku soo duushana ay dagaal kala hortagi doonaan ugu horeen waxa madasha kulanka ka hadlay waxgaradka beesha culyahan bismillaahir rahmaanirrahiim wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah allahumma waffiqna min alqawl wal amal lima tuhibbu wa tardaah magaca waa shariif shaaib muhammad qabiila absame culyahan hadan hoos u sii dhaafiyo waa intaraad ugu firan raa ali waan rabaa wax cad inaan sheego wax cad annaga dad islaam ee baanahay waxaanahay dad ahlu tawxiida shifaan ma loo maqriya waxaanahay dad ahlu tawxiida waxaanahay dad diinta islaamka ku dhagan sida ugu dhagan waxaanahay dad culimadooda intay wax bareen sidii kuwa nala dhashay ay kaga tageen aan ahayn baanahay maanta waxaanahay dad wax yaqaano oo diinta yaqaano oo ay u kala cadahay waxa naarta lagu galayo iyo waxa jannada lagu galahay waxaan leenahay dadka meeshan ka soo guuxaya la sheegayo annaga iyo idinka baraa'an kala qaadanay taasan ku kala tagnay haduu aabahay halkaa ka soo socdo waan dilayaa seeftan ku dhufanayaa haduu walaalkay yahay seeftan ku dhufanayaa diin baa lagu kala tagay yaa muslimiin waxaan taagannahay annaga awliyahan haddaan nahay dhinaca annaga islaamka loogama soo gelayo ilaahay darti lillaahi bay naga tahay waa naga lillaahi soo sidaa iskuma ogin soo sidaa iskuma ogin ilaahay yow culimadeena noo badbaadi ilaahu islaamka diinta kor ka dhig ilaahay yow adigaan garab kaa rabnaa gaalada soo duusee la sheegayo ilaahay yow jabi ilaahay yow jabi ruumi allah ku rido ilaahay waxaan oga barinay ilaahay waxaan oga barinay sidii nabi maxamed uu u habaaray habaarka allah kaga dhigo marka waxaan leeyahay innaga waxaan naga go'an oday iyo wiil iyo gabar way isku baada maqan yihiin annagana kuwan inaan ka furanaan rabnaa qaniimo ayagana annaga yeebina soo humbriyeynaa soo maaha asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهدا ما أنت الله إسكاله الله نسيي نعمة الإيمان والأمن إلهي نسيي مهدا الله إسكاله هل كان وحان كشيغا يا شر أسعدي بيلوين تعوليها مدنا أسعدينا يسكو إمادين ميلات ديرنا إكي كلي إمادين waamada ka soo baxay baan halkan ka sheegaynaa hadii Ilaahay idmo waxaan u sheegaynaa gaalada oo ugu horeeya Mareykanka iyo gaala raaca iyo murtidiinta waxaan u sheegaynaa meesha iyada ah inaysan maanta isu soo kaana haleeyneen gaal waan ogaanay waxa uu noohay horba ogaanay wuxuu soo sameeyna waan u garaneynaa gaalo intina taqaano iyo murtidiinta iyo wixii hor socdo gaalada saliibiyinta waxaan leenahay yaaladin khaldan waad ogaateen baqtigeeni iyo meelihii aad ku dhamaateen iyo meesha aad walba sariirtiisa laga tabay iyo intiina foosh xumeed waad garanaysaan yaaladin khaldin murtidiinna waxaan leenahay cidina taqaana iyo kuwa murtidiinta nagu abtirsanaya iyo cidii codka naga taqaana iyo muuqaalka naga waxaan u sheegaynaa inaan isku soo kaana haleyneynin waan maqalnay xamlada iyo waxa beenta iyo barambagaadhada isku sheegeen waana soo gaadhay waan ka diyaar garownay iskuma soo kaana haleyneysaan baqtigiina iyo oohintiina iyo meelaha ku badan inaan isku soo kaana hallaynin murtidiin iyo Mareykan saasaan leeyahay Mareykanow ee gaala saliibiyinta ay inta iftiintahay meel gaara dal islaamalihin dal islaamalihin diin anagama dhaxayso mar hadda inta anaga dhaxeynin meelaha ka timaadeen waad garanaysaan baqtigiina meeshii uu ku urin murtidiina waxaan leenahay wixii abtirna wixii soo islaama intay iftiin ka tahay ee meel la eegaan waad ogtihiin diinta meeshii gaadhay inaad bac ku xaaraysaan hadda intay goori goortahay soo islaama haddii kale fadhiginaad kugu iman doona waxaan leenahay muslimiinta iyo dadka shacabka ee dariska ah waxaan leenahay yaa ladiin gacan haadin been yaa ladiin sheegin diinta waxaan ku helnayna waad garanaysaan nabadii aan ku helay waxaad ogaataan qabiil qabiil baan isku leeyin jirnay kitaabkaasaana waa la leeyay wixii aan soo marnay waa isla garanaynaa muumula dooxi iyo dadkii abti aysanka isku ahaa waxaan soo marnayna waa dareemaysaan waxaana walaalayay kitaabka ilaahay gaalo been iyo idiin sheegin ilmihiina yaa la khaldin idinka yaa laidin khaldin wax dana iyo wax maslaxo ay noo hayaan ma laha waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah ee qabaa'ilaadka ee loo gacan haadinayo intaasaan leeyahay waxaad ogaateen qabiilaad loo gacan haadiyey waxa ay muteenna waa dareemaysaan waayo arag baa tihiin dhagahana waa idiin furan yihiin idaacadahana waa dhagaysataan maalinta wax idin tareen waa dareemaysaan waxaan leenahay dadka muslimiinta yaan lagu degmin gaalada iyo dhagartooda mujaahidiinta waxaan leeyahay mujaahidiinay garab iyo gacal baa idiinnahay naf iyo maal baan idinla garab taagannahay beesha cowlihaan oo dhinacaanaga waad ka seexanaysaan dhinacaanaga waad ka seexanaysaan annaga lidinama soo kaan mari doono bal iska badaaye meesha aad ka dagaalamaysaan baan idinku imaanoonoo garab iyo gaashaan iyo gacal iyo walaal baa idiinnahay anigu waxaa la yidhaahdaa maxamed cabdisalaad buto waan ku magac dheerahay waa beesha cowlihaan nabadoonnadoodaan ka mid ahay gaar ahaan beesha ree afwaax codkaygana waa garanaysaan gaaloy iyo murtidiinay dadkii aan isku abtirka ahayn yaana soo soo waan isna qaana gaalada been idiin sheegtay in madaxalka aadeen oo gaalowdeene hor waa isku naqaanay burburkina waa isna qaanay haddana waa isna qaanaa cawlihan yaan lagu soo dagmin waddadiisi yaan la soo qaadin ninka soo qaado ma noqon doono wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdulilah xamdan kasiiran ayiiban mubaaraka fiih ummadda meesha iskugu timid beesha cawlihan iyo walaayada muslimka salaanta muslimka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdalsalaan maanta waxa meesha yaalna iskugu nimid geeljiraha wuxuu ku maamaahaa markay tuban tahay iyo markii lala tago waa tolayo looma kala tago maanta waxaan meesha u nimid diinta baa loo soo tafaxaytay Mareykan murtad xasan guurguurta axmed madoobe waxaan caddaynay anigoo ah samaan aadan xuseen samaan aadan gororka loo yaqaan inaan beri ka nahay beri inaan ka nahay waxa ay soo wadaan iyo waxa ay wadaan waxaan u sheegaynaa maanta inay tahay waa tolayo looma kala tago diin baanan ku kala tegaynin diin baan u hiilinaynaa diin baan ku dhimanaynaa waxaan caddaynaynaa inaysan nagu soo lugu'in kuwa nala ehelka ah ee beenta loo sheegay ee murtidiinta noqday inaysan nagu soo tashanin oon beri kanna waxaan kaloon u sheegayaa walaalaha deriska aannahay dad baa qaldamay muslimiin ahaa oo nala dhashay yaa qaldamay inaana inta dambe aysan qaldamin yaan u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa intii nala dhalatay oo walaayooyinka dhex joogto oo noo dhow waxaan ogeysiinaynaa inaysan qaldamin sidii beelaha kale ay u qaldameen waxaan caddaynaynaa walaayada islaamka xarakada jihaadka bartamaha afrika ka socdo inaan naf iyo maal la kortaaganaa yaan ku dhawaaqaynaa oona caddaynaynaa wabilaahi towfiiq awalan waxaan mahad ideelka ducelnay allah subxaanahu watacaala allah inoogu nicmooyo nicmooyinkiisa aanan tiro la gaarin uguna horeeyaa nicmatu lislaam waliimaan waalamni allahaasaan mahad ideelka ducelinayaa subxaanahu watacaala bacd allaahi xarakatu shabaab almujaahidiin ugu sarreeyo amiiruna abu cubayd iyo garbihiisa intuba waa maasan yihiin Mareykana waxaa leenaha waxaana dad muslimiin ah ilaahay baa naga dhigay muslimiin ilaahayna kitaab kaada ka wanaagsan dastuur ah qiimo badan ilaahay noo sameeyey كاسا نفتا نظورنا بإذن الله تعالى كاسا نقول لمن دونا بإذن الله تعالى مرايكا يا وحق ومليقي يا حسن قرقر تبقتي قاشي بقتدي إنجريسكا أويي أنا وحي وطان بربا كنا بإذن الله تعالى أنا أقول الله يو أفكا باشا عوليها قال داس يا وحي وطان كون جبلان يا كوكستو اللمدة dagar wadayaasho dhan waxaan ka nahay bari biin ilaahi taala naftanada iyo maalkanaga iyo dhiganana waxaan u horeynaa kitaabka ilaahi iyo nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam raacitaankiisa waxaan difaacaynaa ciidiga nabiga naga ilaahi sallallahu alayhi wa sallam alayhi mana aqbalayna inay gaala anaga naga dhigato dad ayaga ay dameerayda ay leedahay ilaahi baanu adoomo u nahay anagu ilaahi baana subhaan ugu filan ilaahi baana deeqa anagu gaala dhagarteeda bari baan ka nahay biin ilaahi taala waxaan rabaa umada Soomaaliyeed ee la khalday ee gaalada khalday ay tiri anaga idinka dhigayna hubi waxaan siinayna kuwa la khaldayna waxaan leeyahay aniga hadda hadlayo ba erga idin ku filana soo laabta ilaahay kitaabku soo laabta anaga idinka argeynana muslimka iyo kitaabka ilaahay soo laabta dhagarta gaalada iyo inay wax idin tiri waa aragtane halaag samina kuwa aan wali gelin la khaldi rabeen la rabo in loo soo diro inta lacagta ee dhuni qaadsayaalkan in laga dhigo la rabo degnen ahalaag samira ilaahay kitaabkiisa aan idin ka horkeenin oo gaala idin ka dhiganin gabaad gaala way jabtay xaqiiqada way tagtay waxaad ogtihiin inay tagto daliil idin ku filan gaal america intuu soo dhaqaaqo meel kasta soo istaago diyaarad kasta tuuro duqeyn kasta sameeyay yaa maanta wuxuu yiri waxaan kicinaynaa bulshada soomaaliyeed baan ku kicinaynaa kitaabkooda ku horkeenaynaa halkaas ay maraysaa tabartoodii way dhamaatay waa warka waa cad yahay marka nin maalin jooga hadduu habeen ku bedelan yahay asay u taalaa anagu laakiin kabeel ahaan beesha cawlihan kitaabka ilaahay baa na deeqa kana aynoo balna biidna ilaahay inaan naftana u hurno insha allahu raxmaan kaasaan difaacayna kaasa anagoo haysana iyo ilaahay adduunyada nadaafin doona ama nagu hayn doona anagoo cizi iyo sharaf ku nool biidna ilaahay tabaaraka wa tacaala allahu akbar ugaaska guud ee beesha culiyahan ugaas axmed ugaas cumar ugaas qorane oo shirka hoggaaminayay ayaa dhammaan nabadoonnadii ka horreysay ku dhaariyay kitaabka qur-aanka kariimka ah inay difaacayaan dhulka shareecada islaamka lagu maamulo waxaa mahadmudan xarakatul mujaahidiin waan salaamahayaa waana u mahadcelinaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan inta ehelu towxiida intana maqlaysa intaan la maqlaynina waa salaamahayaa wax walba oo dhaco allah ka sugnaadaan ilaahay ha ina sugo ilaahay ha ina sugo ilaahay waxaan uga mahadcelinaynaa allihiina xifdiyey nagu kulmiyey makaankiisa meesha ugu sharaf badneed ee masjidka la yidhaahdo waa gurigiisa arda waa isagaa iskale haddana meesha ugu sharaf badneed buu ilaahay nagu makiimiyey allahaasaa mahadcelinaynaa waxaan mahadcelinaynaa amiirkeenna guud abu cubayda allah waxaan nahay hoggaan muslimiimeed baan nahay suldaan baana magacayagana waxaa la yidhaha waas axmed waas cumar waas qorana waad garanaysaan khaasatan waas limiimeed baan nahay haddana waxaan nahay waaska cawlihaad intuu dhexeysoo muslimiinta o dhan baan waas wah wax walba oo dhanna waxay laga soo galaa guriga irid buu leeyahay irid baa laga soo galaa waxaan jeedinayaa meeshan ka jeedinhayaa baaq yaanu baaqahayaa laba qolo labada qolo maxay yihiin qolo la khalday gaalo u ganhaadisay murtadiin ah annagana waxaan nahay muslimiin ayagana waa murtadiin muslim waxaa ka hooya waad ka hoosay waad garan kartaa haddaad muslimnimada ka soo dhacdo waxaad istaagaysaa meesha xun ilaahay baana kamagan galnay dadka gaalada ay u gacan haadisay baaq baan u jeedinaynaa inay ilaahay uga toobad keenaan soona hergeystaan walaayada inay isu soo dhiibaan toobadda ay way furan tahay maanta maantay wax la siman yihiin intay nafta kalxamaha ka imaado toobadda waa furan sidoo sharciga nu qab inaysan soo dhiibaan dhibka ay joojiyaan muslimiinta isu soo dhiibaan baaqaasaan jeedinhayaa kuwa u xutafaaxayd xeedanhayo ee gaalo u gacan haadinaysay makastaana inay ka digtiinoodaan oo ay ka joogaan baan gacan yaan baaq uga jeedinaya waxaan kaleeto kuwa soo socda hadday joogi waayaan waa dilaynaa ilaahayna wuu cadaabayaa gacanteennaan ku dilaynaa ilaahayna wuu cadaabayaa waxaad ogtihiin qofka markuu ehelo tawxiid u yahay allahu akbar hadduu kitaabka ilaahay iyo sunnada nabi maxamed iyo tawxiidka ka leexdaan un horta waxaan nahay maantay dadkan meesha joogo ama beesha culiya ha noqoto ama muslimiintana dheegsan ha noqoto ninkii ehelo tawxiida waxaanu sheegay horta gaalana ay jabtay gaalana ay jabtay gaalada way ogtahay neefka haddii la dabxo wuu rabta rafasha wey walcaaqibatu lilmuttaqiina nasrigii baa jooga haddaan dhimanno waa shuhadaan nahay haddii kale nasri baan sugaynaa nasrigiina waa fooda hal adkaysto waxaan kaloo u sheegaynaa baaq u jeedinaynaa ama digniin aan ka siinaynaa kuwa soo socdo ee beenaalayaasha ah yaan baaq u jeedinaynaa ee lasoo khaldahayo yaynan isku soo kaahalaynin alwalaa walbaraa baan qaadanay waa kitaab bunazil oo banaankaa yaallo waxaan ka baraa qaadanay mushrik iyo munaafiq iyo mursad intu u dhexayso baraadaasaan qaadanay guriguna iridaa laga soo galaa kuwa beenaalayaal ah oo uwaasiya isku sheegahayo yaa waxa ka dhalanay beel cob yahay leeyahay meeshan joogto anaga aad horumarina war waa beenalayaal kuwa waasiye ma beenalayaal waay waa beenalayaal arigana waxaan ku hadlayaa waa run amir baan leeyahay ayagu ayba amir waa amir eeyay amirka uu ahaa beet u soo sheegay arigana amir baan leeyahay abi xubeyda run ii soo sheegay runtaan qaatay runtaasaan qaatay allahu akbar waxaan idin sheegaynaa inaynaan isku kaana haleenayn bari aan kana isku qabiil aanan ahayn kuwa beeralayaasha ah ee eeyga daba hableynayo inay waasiye noqon karin waas maxaa noqday qofkii muslimnaa oo tooxiidka runtu ka sheegay waxaan u sheegaynaa kuwa ayaga inaan bari ka nahay waxaan kale sheegaynaa inaan muslimiinta macuna oon gundhig u nahay oon xabad iyo kal iyo laab iyo naf iyo maal iyo aragti iyo isu dhimrin iyo indhaqabowshi iyo laabshi guryo xasan isku dhex joogna saar waxaan runta ka sheegaynaa inaan kitaabkaa ku dhegannahay midkaani ilaahay maystiray wax dhamaystiran kanaa jiro waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaa inoo ballana mid kanu baana waxaan etoobiya iyo kenya aniga awaaska ah kanaana ku maamulahay biidnillaahi alkariim biidnillaahi alkaraan ku maamulahaya waxa ay wadaan waxba kama jiran laakiin waxaan u baahanahay inaan la dhoga aaba sheegana dadka asaga weel ninkii wax ku shubtaa ka shubto inaan dadkeena loo sheegin baybala midkan aan u sheegno oon boorka iska jafno meeshan waxa ka wada hadlay oo meeshan fadhiyo beesha culiyahan nabadoonno caaqiliin garacsato intii maxaan ku dhihi karaa culimo intiiba waad ku dhantihiin waxaan isu sheegna soo midkan ma ahayn ammaankan been sheegaynaa soo kuma qanacsanin waxaa inoo ballana midkan inaan ka run sheegno goosuna iyo sunnada nabi maxamed goosna beedka qooskan u rabi noo soo dejiyey waxaan ku cisoobaynaa midkaa gacanta aan ku hayo waxay sharafteena ku jirtaa dhiiggeena inaan daadino waxay sharafteena ku jirtaa inaan lafeena u burburno waxay sharafteena ku jirtaa xoolaheena inaan bixinno waxaan ku jirnaa guriga ilaahay baan ku dhex jiraa waxaan gacanta ku hayaa kalaamullaahi qowlka ilaahay baan gacanta ku hayaa marka ugu horeyso anaa naftayda isku dhaarinayo waxaan ku dhaaran hayaa kitaabka qur'aanka ee ilaahay kalaamkiisaan ku dhaaran hayaa in aanan khiyaameynin kitaabka qur'aanka in aanan khiyaameynin cidda inay tadbiiqiso isku dhaqda rabto oo shareecada islaamka hoggaantirta ayaan khiyaameynin waxaanan khiyaameynin muslimiinta isoo wada dhowrays waxaanan khiyaameynin nafteyda ilaahay oo markhaati iiga noqo wax ka weyn ma jirto lagu dhaarto inaana khiyaameynin ilaahay qur'aankiisa sunnada nabi maxamed inta aan kari karo ama aan garan hayo ilaahay oo markhaati ka noqo muslimiinta inay markhaati ka noqda midkaas ayaa inoo ballan ah waa ila qaadeen waxaan ahay hoggaanka ummadda waxaan ahay hoggaanka ree cowl yahan inaan isku dhaqno diyaar ma u tihiin calaa nafar baan ugu dhaarin nafar baan ugu dhaarin jifi jifaan ugu dhaarinaya qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay odayaasha dhaqanka ee beesha mursada ayaa hadiyado kala duwan oo isugu jira geel iyo arig waxa ay ku wareejiyeen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka ugu horeen waxaad ku soo dhowaataan odayaasha oo ka warbixinaya hadiyadaha ay wareejiyeen waxaan maanta joognaa goob ka mid a furimaha mujaahidiinta waxaana ku wareejinaynaa xoolo infaaq fii sabiilillaaha haddaan nahay beesha mursade waxaan ku wareejinaynaa xoolo gaaraya 507 neef iyo 3 neef oo geela waxaana ku bixinaynaa jihaad fii sabiilillaah waxaana ku bixinaynaa walaalaha faquurta joogo kuna sabraya cadowga la sabartamaya u taagan kelimatullaahi alculyaa xoolaha aan bixinana ilaahay subxaanahu watacaala ayaan waxaan uga doonaynaa inuu nooga raalli noqdo ilaahay subxaanahu watacaala xoolahaynana uu ku barakeeyo xoolaha aan jihaadka ku baxayno insha allahu tacaala haddaan beesha mursadan nahay xoolaha aan bixinay kuwa ka haray waxay baaqi u yihiin kelimatullaahi hiya alculyaa waxaan ku bixinaynaa xoolaha kuweenna baaqiga ah in kelimadda allaah ay sare marto meel kastana lagu xakumo insha allahu tacaala maanta waxaan isugu nimiday xoola infaaqa hoyse wareejinaya beesha 39 waxaan leenahay gaalo annaga macood ilaahay nagama dhigo muslimiintaan la jirnaa intaas muslimiintaan garabkooda taagannahay xoolahaasna ku bixumayno gaal inuu ku nabadoobiya gaal in lagu halaagan annagu u bixino xoolahaas muslimiinta ula soo baxdana ilaahay ajir badan ha siiyo khayr badan allah ka siiyo waxay la soo baxeen beesha 39 waxay diyaar u tahay inay dalkeeda ka difaacato gaalada kutubka ilaahay in lagu xukuntamana garabay ku siiya hantida midda dambena waa lagu baxaa midda haddaan lahaayana waa lagu sii bilaabaa midda dambeetana la reebo maayo dad iyo daaqba reebabayna daa'inkay hadda u idmo mujaahidiinta meel kasta ay joogaan waxaan u sheegaynaa haddaan nahay odayaasha beesha murusada haddaan nahay inaan garabkooda nahay inaan naf iyo maalba garabkooda nahay inaan ka hereynin inaan insha Allah sufurta aan kula sabartami doono inaan la joogno inaan uga heri doonin insha Allah taala intaasna waan cadeeyaa waxaan leeyahay xasan gurgurti iyo umada oo wad oo soo diray waxaan maqleyna waxa uu soo horay ku murusadal nala ah oo waa leena la dhashay la leeyahay waxay joogan maxaase gureel idin soo dhaweeymayn qoragaynu bannaanka u yaala waa koob gareysay xabad waa ku qaadantahay sida gaalka weynaan u dilayna idin dilayna qoragaana idin ka dhiganayna baabuurtaan idin ka qaadanayna hatta tuuta way idin ka siibanayna insha Allah taala intaasi kadib waalida wilaayadda islaamiga ee galgaduud sheekh abdullahi abu khalid ayaa hadiyadaha ka gudoomay odayaasha beesha mursade ka wilaay ahaan anaga de waa soo dhaweeyneyna infaqasi iyo hoolahaasi aad bixiseen aad iyo aad runtii waana maaragtay doorkii iyo kaalintiina waa ognahay antaasna waa aqbalnay waana idinku idinka la wareegnay hoolaha soo maaragtay tiradooda 507 neef oo ari ah iyo 3 neef oo geel ah antaasba horteen hadda ay ku muuqdaan ay taagan yihiin akhiraana insha Allah taala waxa u duceynayna dadkii baxsaday hoolahan kii hal bixiyay iyo kii laba bixiyay iyo kii koween geel bixiyayba insha Allah taala ilaahay ha barkeeyo xoolahooda iyo ehelkooda iyo diinkooda iyo khaatimadoodan ilaahay u ogaajiyo sabqa fakhuran bi islami gudahanna intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo intan ku kulmeyno barnaamijkan mid lamida waxaan idin ku dhaafeynaa fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام.